Og når så meget sagt, setter jeg meg selv over til Studio B, der vi klar for det siste og avgjørende spørsmålet i vår store spørrekonkurranse. Jaha, og da vi altså kommet frem til det aller siste spørsmålet. 10 000 kroner står på spill, og mannen som har sjansen til å vinne alle disse pengene står ved siden av meg nå og heter... Hans Flygelhaken. Hans, hva for noe sa du? Nei, Flygelhaken. Ja, riktig. Og da du kanskje klar, for her kommer spørsmålet. Jeg har fått det inn på en lapp til meg her. Skal vi se hva det står her. Det lyder... Hva en trykkfløy? En trykkfløy? Ja, det står her. Skal vi se. Hva en trykkfløy, står her. Ja, det må være trykkfeil, vel? Riktig! Det trykkfeil! Riktig!